do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 13 dzień maja. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 9, przed nami serwis. Romuald Wójcik. Ze stanowiska wicemarszałka Senatu rezygnuje Stanisław Karczewski. Między 12 a 14 poznamy szczegóły kolejnego etapu łagodzenia przepisów sanitarnych. Testom na obecność koronawirusa poddano większość górników. Ze stanowiska wicemarszałka Senatu rezygnuje Stanisław Karczewski. Jak poinformował, chce wrócić do zawodu lekarza, ale nie zrezygnuje z mandatu senatora. Jestem zaskoczony tą decyzją, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Rozmawiałem wielokrotnie z panem marszałkiem, raczej często właśnie dzielił się zdegustowany jakimiś spostrzeżeniami czy informacjami odnośnie tego, jak funkcjonuje dzisiaj Senat, ale tego, że zamierza złożyć rezygnację, to nie będę kłamał, nie wiedziałem. O szczegółach dotyczących rezygnacji Stanisława Karczewskiego z funkcji wicemarszałka Senatu dowiemy się więcej z konferencji prasowej za półtorej godziny. A szczegóły kolejnego etapu łagodzenia przepisów sanitarnych w Polsce przedstawi dziś między godziną 12 a 14 premier Mateusz Morawiecki. Chodzi między innymi o salony fryzjerskie czy kosmetyczne, ale także szkoły, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Dzisiaj zostaną wskazane konkretne rozwiązania, które zostały wczoraj zaakceptowane przez rząd, więc dzisiaj też szczegóły dotyczące już działań do końca roku szkolnego poznamy. To nie jest kwestia takiego jednoznacznego powrotu szkół. To jest skomplikowane w tym sensie, że w różny sposób i w różnych datach pewne czynności będą podejmowane. Szkoły na razie są zamknięte do 24 maja. Od 6 maja zajęcia opiekuńcze prowadzą niektóre żłobki i przedszkola. Należy się spodziewać, iż opozycja będzie maksymalnie opóźniała przeprowadzenie wyborów prezydenckich, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Dodał, że spowodowane jest to słabymi wynikami sondażowymi kandydatki Koalicji Obywatelskiej i że po stronie największej partii opozycyjnej możliwa jest wymiana kandydata. Pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska zdobywa dzisiaj w sondażach 4-5% i zajmuje czasem piąte albo nawet szóste miejsce w tych sondażach. To jest prawdziwa katastrofa dla tej formacji. Myślę, że Platforma zrobi absolutnie wszystko, żeby opóźnić te wybory. Senat wnikliwie przyjrzy się ustawie w sprawie wyborów, powiedział w Polskim Radiu 24 senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. W jego ocenie wątpliwości budzi m.in. kwestia równości szans prowadzenia kampanii przez nowych kandydatów i tych zgłoszonych wcześniej. W którym momencie zapadnie decyzja o przyjęciu, czy poprawieniu, czy próbach poprawienia, czy też odrzuceniu tej ustawy, będziemy wiedzieć wtedy, kiedy będziemy naprawdę przekonani, że nasze decyzje są racjonalne i służą Polsce. Przyjęta przez Sejm ustawa w sprawie organizacji tegorocznych wyborów prezydenckich przewiduje dwie formy głosowania. Tradycyjną w lokalach wyborczych i korespondencyjną dla chętnych. Senat zastosował obstrukcję parlamentarną, okraszoną ich dyżurną retoryką, iż to my łamiemy konstytucję, powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Odrzucając weto Senatu, uratowaliśmy możliwość przeprowadzenia wyborów zgodnie z prawem, dodał Jarosław Kaczyński. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej uruchomiłoby tzw. przemysł prawniczy w kierunku uzyskiwania odszkodowań, zaznaczył lider Zjednoczonej Prawicy. Testom na obecność koronawirusa poddano większość górników zatrudnionych w kopalniach, w których odnotowano ogniska infekcji, poinformował prezes Polskiej Grupy Górniczej. Chodzi o zakłady Sośnica, Murcki, Staszic oraz Ruch Jankowice kopalni ROW, mówi Tomasz Rogala. Udało nam się przebadać praktycznie wszystkich naszych pracowników na trzech ruchach, na których to natężenie zakażeń było największe. Ponad 7,5 tysiąca pracowników. Te próbki trzeba było przebadać w bardzo wielu laboratoriach na terenie Polski. Od wyników badań będzie zależeć stopniowe przewracanie tych zakładów do pracy. Władze Francji z wielkimi obawami obserwują narastające niepokoje na Majocie. Bezpośrednią iskrą zapalną była decyzja władz francuskich o przesunięciu na późniejszy termin zniesienia tam kwarantanny. We Francji metropolitalnej zacznie się to stopniowo od 11 maja. Na tym leżącym na Oceanie Indyjskim na zachód od Madagaskaru, należącym do Francji archipelagu, zanotowano ponad 700 przypadków zachorowań. 9 osób zmarło. Liczba zarażeń rośnie. Premier Edouard Philippe stwierdził, że ze względu na fakt, iż ograniczenia związane z kwarantanną są nieprzestrzegane, epidemia na Majocie rozwija się i nie można jeszcze mówić o jej apogeum. Tymczasem w miejscowych placówkach medycznych brakuje wolnych łóżek. Premier zapowiedział, że kwarantanna ma tam być zniesiona najwcześniej 18 maja. Oświadczenie premiera Edouarda Philippa wywołało gwałtowne zamieszki. Wprowadzono godzinę policyjną. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Królowej sportów motorowych najgłośniej jest obecnie o Sebastianie Vettelu. Czterokrotny mistrz świata postanowił odejść z Ferrari. To decyzja, która przejdzie do historii F1. Podobnie jak na kartach historii zapisał się wyczyn Giuseppe Nino Farini. Magister inżynierii z Włoch został pierwszym zwycięzcą wyścigu Mistrzostw Świata Formuły 1. Miało to miejsce 70 lat temu, 13 maja 1950 roku na torze Silverstone. Zwycięstwo Farini, czyli tłumacząc dosłownie pana mąki, oglądał m.in. król Jerzy VI, a urodzony w Turynie kierowca pokonał legendę Juana Manuela Fangio, który tego dnia zaliczył defekt jadąc na prowadzeniu. Farina pokonał na Silverstone 325 km, a średnia prędkość jego Alfa Romeo wynosiła 146 km na godzinę. Fangio in number one is still out front. Down goes the checkered flag for first man home. And it's Alfa Romeo's number two, Giuseppe Farina. Ma su questa curva è ancora in gara. Nino Farina ormai solo dopo gli attacchi di Fangio e al traguardo è primo. Farina mistrzem globu był raz, Peter Sagan trzy. Słowak oczywiście w kolarstwie. Co ciekawe, jednym z jego trenerów jest obecnie Sylwester Schmidt. Wielokrotny uczestnik Giro d'Italia i Tour de France karierę skończył w 2016 roku. Teraz wspiera Sagana. Jestem osobą odpowiedzialną za jego przygotowania. Nakreślam jakiś ogólny plan. Plan się zmienia i tak codziennie, no nie? Jesteśmy codziennie na rowerze razem. Teraz nie, no bo on nie może jeździć i mnie tam nie ma, ale to nawet według kontraktu mam tak wpisane, że jak Peter jest w domu, no to ja też powinienem być w domu i jakby co to mam się zwalniać u niego. Ale takie są wymagania mistrza świata, którego w peletonie wyróżnia tęczowa koszulka. Pierścień jest symbolem wygranej w Super Bowl, czyli w finale futbolu amerykańskiego ligi NFL. Taki właśnie klejnot na specjalną licytację przekazał Robert Kraft, czyli właściciel New England Patriots. Dochód w całości zostanie przekazany na rzecz osób poszkodowanych podczas epidemii koronawirusa. Pierścień ma swoją wyjątkową, specjalną symbolikę i dlatego trafił na licytację. Patrioci grali wówczas Atlantą Falcons. W trzeciej kwarcie przegrywaliśmy już 3-28 i mieliśmy wtedy na 0,5% szans na wygranie. Potrafiliśmy jednak odwrócić jeszcze losy spotkania i zwyciężyć. Mówił Kraft. To w nawiązaniu do tego, że niezmiernie trudna walka z pandemią skończy się takim samym sukcesem. Cena za pierścień osiągnęła właśnie $1 milion, a licytacja potrwa jeszcze 9 dni. Jej zwycięzca po odbiór poleci prywatnym samolotem Krafta i zje z nim obiad. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. Kolejny Sport w Trójce, kilka minut po godzinie 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska nadal pozostaje pod wpływem arktycznego powietrza napływającego do nas z północy, stąd temperatura niezbyt wysoka. W ciągu dnia od 9 stopni nad morzem i krańcach północno-wschodnich, około 13 stopni w centrum do 16 stopni na południu kraju. Do tego przelotne opady deszczu, początkowo na północy kraju, po południu w centrum, a w kolejnych godzinach także na południowym zachodzie. Dziś najwięcej słońca w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania, my znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W czwartek powiemy o podatku CIT. Od ubiegłego roku jest niższy. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego, Barbara? Bo jest taniej nawet o 70%! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach.

14 minut po godzinie 9. Słuchacz w potrzebie. A, czyli zbyt gorszy się kłania. Potrzebna mi jest hela, bo praktycznie obrzeża zakładam przy garażu i potrzebuję takiej silnej kobiety. Ktoś tam się znajdzie, trzeba tylko się postarać, no i poszukać. Twardych pań u nas nie brakuje. Ja reprezentuję również kobiety, które w latach 80. jeździły na różnego rodzaju pojazdach dwukołowych. Sama posiadałam motorynkę w 84 roku. Przemieszczałam się na niej w bardzo dziwne i różne miejsca i to są bardzo miłe wspomnienia. Więc nie tylko panowie jeździli na komarkach i ogarkach. Pozdrawiam wszystkie jeżdżące panie. A ja, droga pani, na motorynce przyjemności niestety nie miałem. Teraz to już pewnie byłoby trudno, bo na osiedlu trudno uświadczyć. No czasy się zmieniły, a kiedyś, no kiedyś to zawsze ktoś się znalazł, kto dał się bryknąć. Tak się chyba mówiło, prawda? Thank you. tutaj w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem minęła 9.20. U nas czas na kolejny temat. Do fałszowania pieniędzy, obrazów i podpisów już się przyzwyczailiśmy. Okazuje się jednak, że dość niestety popularne jest również fałszowanie, uwaga, wosku pszczelego. Wosku używa się w wielu gałęziach przemysłu, więc sprawa jest poważna. Na szczęście naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opracowali innowacyjne urządzenie do badania prawdziwości wosku. Jest więc i nadzieja, że próby fałszerstwa już wkrótce będą szybko wykrywane. Tak mówi profesor Mariusz Gagoś z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, współtwórca wynalazku. Urządzenie jest dosyć specyficzne, fachowe. Nazywa się analizator wosku. My roboczo nazywamy to woskomatem. Związane jest w dużej mierze ze środowiskiem pszczelarskim, z kwestią wyrobu węzy pszczelej. Jeżeli chodzi o działanie, jest to połączenie wiedzy takiej molekularnej, bo przecież wosk to cząsteczki, z wiedzą elektroniczną, fizyczną. Jeżeli ten analizator wosku będzie naprawdę w stanie rozpoznać zafałszowany wosk. Profesor Grzegorz Borsuk, kierownik Zakładu Pszczelnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. To będzie przełom w pszczelarstwie, bo jeżeli pszczelarz podaje rodzinie pszczelej zafałszowaną węzę, w tej węzie nie rozwijają się larwy pszczel. Pszczelarz szuka przyczyny, a banalną przyczyną może być po prostu zafałszowana węza. Oczywiście zafałszowania wosku można wykrywać różnymi innymi technikami GCMS, czyli spektrometria masowa złączona z chromatografią gazową. I takie analizy się robi, tylko że jedna próbka jest to koszt do 400 zł. Natomiast nasze urządzenie pozwala w bardzo szybki sposób dokonać analizy. Sam pomiar jest to 2 minuty. I już wiemy, czy mamy wosk, który się nadaje, lub ten, który się nie nadaje. Mamy takie urządzenie gotowe, prototyp, które zbudowaliśmy w ramach projektu. Gdybyśmy takie urządzenia zaczęli produkować seryjnie, myślę, że nie przekraczałby kosztu zwykłego telewizora, laptopa. Takie urządzenie na pewno mogłoby być zakupione przez koło. W Turcji jest dokładnie ten sam problem, co w Polsce, w całej Europie, w Niemczech. Anna Grzegorczyk, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UNCS. Uniwersytet posiada 3 patenty krajowe, zgłoszone również do ochrony międzynarodowej, ponieważ rozeznając rynek, doszliśmy do wniosku, że jest to patent, który ma szansę zaistnieć i być skomercjalizowany również na rynkach zagranicznych. Zdecydowaliśmy się na ochronę potencjalnie w 160 krajach. Zainteresowanie jest bardzo duże. Wynalazek jest na takim ostatnim poziomie gotowości technologicznej. W tym momencie prowadzimy rozmowę w celu komercjalizacji i wprowadzenia na rynek tego rozwiązania. To w ogóle takie pierwsze urządzenie na świecie, czyli w ogóle nie było takiej idei wcześniej, żeby w ten sposób w ogóle podejść do badania wosku. Także no oczywiście pszczelarstwo to jest jedna z możliwości, bo nie zapomnijmy o tym, że na przykład w kosmetykach także wosk pszczeli jest stosowany, w lekach i tak dalej. I tam też dobrze by było, gdyby związki ropopochodne się tam nie dostawały. Tym tematem zainteresowała się Kamila Szymanek z Polskiego Radia w Lublinie. 2 2 7 3. Czy ktoś może dzwonił dzisiaj już z pozdrowieniami dla maturzystów, byłych maturzystów? Ja akurat dawałam maturę w 1985 roku. Mija piękna rocznica, 35 lat. Pozdrawiam wszystkich, którzy mieli to szczęście, żeby zdawać. I pozdrawiam też tegorocznych, przyszłych maturzystów, którym na pewno pójdzie bardzo dobrze. Nie, nikt jeszcze nie dzwonił w tej sprawie, ale czekaliśmy na taki sygnał i pani jest pierwsza. Bardzo za to dziękujemy. Oczywiście byłych i przyszłych maturzystów serdecznie pozdrawiamy. Jak długo spałam, ile minęło. Przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat.

Pastylki Detusa zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II Polskie Radio przedstawia unikatowe dwupłytowe wydawnictwo. Jan Paweł II, byłem z wami. Fragmenty homilii papieża Polaka oraz poezja Karola Wojtyły w interpretacji wybitnych polskich aktorów. Słowa duchownego i słowa poety. Poznajmy Jana Pawła II. Album do kupienia na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna zaprasza, a ze mną Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zatrzymała konkursów, jakie ogłasza centrum, ale też stworzyła, można powiedzieć, nowe możliwości, bo właśnie został ogłoszony konkurs na projekty związane z walką właśnie z pandemią koronawirusa i tutaj niebagatelna stawka, bo 200 milionów złotych dla przedsiębiorców, naukowców, którzy właśnie takie rozwiązania wspomagające walkę z pandemią koronawirusa będą opracowywać. 200 milionów złotych to duża alokacja, ale co jest też ważne, 75 milionów z tej alokacji jest przeznaczone na teren województwa mazowieckiego, a więc jest to też bardzo duża kwota i kwota, która rekompensuje poprzednie lata, gdzie Mazowsze nie było uwzględniane w żadnych konkursach finansowanych ze środków europejskich. Konkurs organizujemy w trzech płaszczyznach tematycznych, czyli rzeczy związane z diagnostyką, terapią i pomysły związane z zapobieganiem pandemią. Jeżeli chodzi o terapię, chcemy finansować badania związane z frakcjonowaniem osocza od ozdrowieńców, czy też z zastosowaniem różnych istniejących już medykamentów, lekarstw, które w oryginale były opracowywane pod kątem innych chorób, ale tu z dużym prawdopodobieństwem mogą nadać się również do zwalczania tego typu chorób. Natomiast jeżeli chodzi o profilaktykę, chcielibyśmy właśnie na szeroką skalę stosować pomysły związane czy to z dezynfekcją automatyczną wózków w dużych marketach, czy z zastosowaniem jakichś urządzeń, które będą eliminować konieczność naciskania czy to klamek, czy przycisków w windach poprzez zastąpienie tego sterowaniem czy to głosem, czy gestem, czy najprostszym w tym przypadku butem, żeby tu nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu. Mogą to być również systemy informatyczne, które będą mogły przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji prognozować zachowanie się z dużą dokładnością istniejącej pandemii, czy uprzedzać o nadchodzącej innej. To też chyba jest ważne, żeby przedsiębiorcom przypomnieć, że te pieniądze, jeśli już je dostaną, mogą być też wykorzystywane na takie bieżące potrzeby, chociażby na finansowanie wynagrodzeń pracowników, co w obecnej sytuacji jest niezwykle cenne i pomocne. Środki, które my przeznaczamy na badania, pokrywają wiele składników cenotwórczych tych badań. Są to, tak jak pani słusznie zauważyła, środki na wynagrodzenia i to nie tylko personelu badawczego, stricte naukowego, ale również pomocniczego, które też jest potrzebne w tego typu badaniach. Są to środki na wypożyczanie czy wydzierżawianie, czy leasingowanie różnych urządzeń, które są potrzebne do badań. Środki również na zakup drobniejszego sprzętu. sprzętu potrzebnego do badań, środki przeznaczone dla podwykonawców tych badań, ale również z ogólnej puli wartości dofinansowania ryczałtowo możemy rozliczać koszty ogólne zarządu, administracji w wysokości 25% kosztów całego projektu. Chodzi o to, że ryczałt ma to do siebie, że nie trzeba go dokumentować fakturami. Uznajemy, że 25% to jest to, co w ramach dobrego gospodarowania środkami trzeba przeznaczać na ogólne zarządzanie i administrowanie projektem. Panie dyrektorze, do kiedy mogą się tutaj przedsiębiorcy ubiegać o te pieniądze? Do kiedy trwa konkurs? Konkurs jest realizowany w trzech odcięciach. Pierwszy zaczął się kilka dni temu, będzie zakończony 5 czerwca. Potem jest następne odcięcie, które się kończy 24 lipca, a trzecie odcięcie będzie zakończone 31 grudnia, a więc na koniec tego roku. Czyli wnioski przyjmujemy do końca roku, a na te terminy, o których powiedziałem, będziemy zbierać te, które już przyszły i brać do oceny, czekając na kolejne. Swoją szansę mają też innowatorzy z Mazowsza. W tym konkursie, o którym mówiliśmy, pewna pula została dla nich przeznaczona, ale też jest odrębny konkurs właśnie dla innowatorów z Mazowsza. Jutro miał upływać termin zgłaszania dla nich, ale już wiem, że jest przesunięty. Mieliśmy bardzo dużo próśb i dlatego postanowiliśmy przedłużyć konkurs do 1 czerwca, składanie wniosków. Dlatego też, że widząc sytuację, w jakiej znajdują się firmy, zwłaszcza małe, uważamy, że pieniądze, które mogą otrzymać od nas, również pomogą im, czy to w zachowaniu pozytywnych przepływów pieniężnych, czyli tego cash flow, czy też w podreperowaniu po prostu funduszy, utrzymaniu niektórych miejsc pracy. A tutaj o jakie projekty innowacyjne chodzi? Czy to jest jakieś szerokie spektrum? Tutaj nie mamy specyfikowanej jakiejś specjalności. Wszystkie projekty, które mają w sobie odpowiedni pierwiastek innowacyjny, będą przyjmowane, będą oceniane i tematyka jest dowolna. Zachęcamy zatem przedsiębiorców do ubiegania się o te środki, do startowania w konkursach, a zachęcał Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład piekarnik do zabudowy Bosch za 1699 w promocji nawet za złotówkę. I dodatkowo do 50 rat 0%, RRSO 0%. Łap okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którymkolwiek składnik leku aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Hej Mercedes, wyznacz trasę. Trasę do udanych wakacji. Zaplanuj wakacje z Mercedes-Benz. Tylko teraz samochody osobowe dostępne od ręki w jeszcze lepszych, niższych cenach. Skorzystaj z oferty elastycznego leasingu 100% z urlopem od rat i pierwszym rokiem ubezpieczenia w pakiecie. Spiesz się, liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły w salonach Mercedes-Benz i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut do godziny 10. Poranne wydanie. Zapraszamy do trójki. Dwie dwójki i 7 trójek. Uważam, że to nie jest kwestia karania, bo to jest technicznie niemożliwe i to w ogóle nie prowadzi donikąd.

Mówiąc precyzyjnie, wyprzedało się 80 tysięcy biletów tygodniowych, czyli na całą imprezę. Pozostała pula jednodniowych, ale te trafią do sprzedaży dopiero jesienią. Każdy posiadacz tygodniowego biletu na tegoroczną edycję mógł go zatrzymać i wykorzystać w przyszłym roku. Zdecydowało się na to 85% osób. Wczoraj do sprzedaży trafiła pula biletów od osób, które z takiej możliwości zrezygnowały i wszystkie 12 tysięcy biletów rozeszło się w kilka godzin. Roskilde Festival odbędzie się między 26 czerwca a 3 lipca przyszłego roku. Jeśli faktycznie tak się stanie, będzie to jego jubileuszowa 50. edycja. Nie dość, że nici z wesela w teledysku, to jeszcze teraz nici z koncertu. Łańcuszek nieszczęść powodowanych siłą sprawczą wrednej natury zdaje się ciągnąć za Guns N' Roses od prawie 30 lat. Jak nie deszcze, to wirusy. 17 czerwca mieli wystąpić na Stadionie Narodowym, tak się jednak nie stanie. Inaczej niż w przypadku wielu innych odwołanych koncertów, nie wiadomo jeszcze, kiedy to się uda. 12 lat minie w tym roku od wydania ostatniej płyty Gunsów, na którą fani czekali 17 poprzednich. Może przed przyjazdem do nas uda im się dokończyć nową? Slash wyraził jakiś czas temu nadzieję, że ich nową muzykę usłyszymy jeszcze w tym roku. Nostalgiczne nuty coraz częściej uderza Dave Grohl, lider Foo Fighters, którzy niedawno odwołali wszystkie swoje tegoroczne występy, napisał artykuł Dzień, w którym powrócą koncerty na żywo, opublikowany właśnie w miesięczniku The Atlantic. I cóż w nim między innymi czytamy? Nie zrozumcie mnie źle, radzę sobie z monotonną i ograniczoną kuchnią, ale mam apetyt na wielki talerz spoconego, rozdzierającego uszy żywego rock'n'rolla. Jak najszybciej. Takiego, od którego szybciej bije serce, ciało się porusza, a duszę pobudza pasja. Dalej odwołuje się do występu Queen na stadionie Wembley podczas koncertu Live Aid w 1985 roku, podczas którego, mimo że trwał raptem 22 minuty, Freddie wytworzył taką łączność między sobą a publicznością, że rozpadający się stadion piłkarski zamienił się w dźwiękową katedrę, pisze Grohl. W jasny dzień, majestatycznie z 72 tysięcy ludzi zrobił swój instrument, łącząc się z nimi w harmonijnym unisono. Po koncercie U2 w ramach trasy Elevation Tour z 2001 roku, na który sam się wybrał, pisze, jakim zaskoczeniem było to, że zamiast chować się za laserowym spektaklem i LED-owymi ekranami, zespół po prostu wyszedł na scenę i zaczął grać pierwszą piosenkę. To nie był przypadek, zwróćcie uwagę, pisze Grohl, to była lekcja intymności. Bez tych wszystkich stroboskopów i laserów arena skurczyła się do brudnego nocnego klubu podczas zbierania ostatnich zamówień z każdą skazą na widoku. To był prosty gest, który przypomniał nam, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Ludźmi, którzy potrzebują więzi z innymi. Ciekawa lekcja płynie bynajmniej nie na koniec tego artykułu, także z koncertu, który kiedyś Foo Fighters grali w Vancouver. Pojawił się na nim Bruce Springsteen. Przyszedł tak naprawdę zobaczyć zespół występujący przed Foo, ale został do końca. Na pytanie zmrożonego strachem Grohla o to, z którego miejsca oglądał, Boss miał odpowiedzieć, że stał wśród publiczności. Oczywiście, że tak, pisze dziś Grohl, też szukał więzi. Kilka dni później dostałem od niego ręcznie napisaną notatkę na papierze hotelowym, która jasno to tłumaczyła. Kiedy patrzysz na publiczność, miał napisać Springsteen, powinieneś widzieć w niej siebie, tak jak ona powinna widzieć siebie w tobie. Bartosz Gil, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dwie dwójki i siedem trójek. Ta epidemia się rozprzestrzeniła na kopalniach i kto nie zna specyfiki pracy ludzi na kopalniach, więc lepiej, żeby się nie wypowiadał na temat Ślązaków i w ogóle dyscypliny na Śląsku. Naprawdę, nie zadzwoniłabym, ale mnie to wkurzyło, kolokwialnie mówiąc. Chciałam powiedzieć tylko, że nikt wcześniej nie pomyślał o tym, że bardzo duże zakłady zatrudniające ogromne liczby ludności, jakimi są kopalnie, pracowały do momentu, dopóki rzeczywiście to epicentrum zachorowań nie ujawniło się. Wszyscy mogli przewidzieć wcześniej, że tak się stanie. Niczego nie zrobiono. Dziękujemy paniom za te telefony. Faktycznie sytuacja na Śląsku jest bardzo poważna, no i jest ona także niezwykle skomplikowana. Poranne wydanie zapraszamy do trójki jeszcze przez kilka minut, ale po dziesiątej także mamy dla państwa wiele ciekawych propozycji. O szczegółach już teraz. Dzisiaj w trójce. Kwadrans przed 12 w programie trzecim. Kolejny odcinek Solaris Stanisława Lema i tutaj proszę uczynić adnotację. Tego po prostu nie można przegapić. Kwadrans po 13 sprawdzimy, co u pani Elizy i pana Sułka. 14.30 to czas na powieść dla młodzieży w programie trzecim i tu ciąg dalszy powieści bracia Sisters, czyli pierwszy w historii western w trójce. Czytają bracia Królikowscy. A co wieczorem 20.50 to czas na prozę w trójce. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, promemoria z tomu trzeciego z lat 1953-56 czyta Wiesław Komasa, muzyka Łukasz Borowiecki. A w jedynce w czterech porach roku sporo o rocznicy zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra. Między innymi wysłuchamy archiwalnej relacji z 13 dnia maja 1981 roku. Także w audycji wywiad z Jolantą Sosnowską, autorką biografii Jana Pawła II. A potem doskonałe lektury. Około 10.35 będziemy wspólnie słuchali, mam nadzieję, niezapomnianej powieści dla dzieci, rodziców i dziadków, czyli Wakacji z duchami Adama Bagdaja. Około 14.50, przepraszam, z archiwum Polskiego Radia Duża Dawka Śmiechu, czyli Joanna Chmielewska, powieść Lesio w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej. Około 21.45, to już klasycznie, Noce i dnie Marii Dąbrowskiej, czyta niezapomniany Gustaw Holubek. Z kolei w dwójce wieczorem też doskonała propozycja. Mistrz i Małgorzata, powieść Bułhakowa, czyta Marek Kondrat. Proszę zostać z trójką, proszę zostać z Polskim Radiem, proszę odwiedzić nasze strony internetowe, a my już będziemy powoli się żegnali. Dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Ewa Lipowicz, Katarzyna Fierzyc-Wojtkowska, Marcin Pośpiech, kłaniamy się i do usłyszenia.